مرحبا آقا کیا مرحبا دادا کیا مرحبا پیارے کیا مرحبا سونے کیا مرحبا میٹھے کیا مرحبا اچھے کیا مرحبا سچے کیا مرحبا پیارے کیا مرحبا دیوبر کیا مرحبا سرور کیا مرحبا اول کیا مرحبا آخر کیا مرحبا ظاہر کیا مرحبا باطن کیا مرحبا صبح شب سیلا دلا پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب سیلا دلا جلوا گئے حق کا جلوا جلوا گئے حق کا جلوا صبح شب سیلا دلا سایا خدا کا سایا سایا خدا کا سایا سایا خدا کا سایا صبح شب سیلا دلا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا جانا آمد مرحبا سلطان آمد مرحبا ذیشان کی آمد مرحبا طہ طہ آمد مرحبا یاسی آمد مرحبا یاسی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا ہر نور کی آمد مرحبا غجور کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا پیارے کی